शुक्ल यजुर्वेदी या बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें चतुर्थ ब्राह्मण प्रथम मंत्र पूरा हो गया था, द्वितीय मंत्र देखेंगे। इसमें टीका में कहते हैं इसको अव्याकृत ब्राह्मण भी कहा जाता है, ये ईश्वर उपासना। इससे पहले तो विराट हिरण्यगर्भ इत्यादि वो सब उपासना हो गया, अभी ईश्वर उपासना करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे आगे, फिर द्वितीय अध्याय जब पहुंच जाएंगे तब वो ब्रह्म ज्ञान शुद्ध ब्रह्म का विचार होगा। टीका में ज्ञान कर्म फलं श्रौत्रं सौत्रं पदम उत्कृष्टत्वात् मुक्तिः। ज्ञान कर्म का फल सौत्रं पदम, सूत्रस्य इदमिति सौत्रं, सूत्र हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ पद उत्कृष्टत्वाद वही मुक्ति है। 157 उत्कृष्टत्वात् यही मुक्ति है, पूर्व पक्ष का कहना है यही मुक्ति है। तद अन्य मुक्ति अभावात् तद हेतु सम्यक धिसिद्धये प्रवृत्तिर अनर्थिका इति आशंक्य स्व अविभेद इत्यस्य तात्पर्यम् आह। सौत्र पदम यही मुक्ति है, तद अन्य मुक्ति अभावात् इससे भिन्न और कोई निर्गुण ब्रह्म प्राप्ति के द्वारा जीवन मुक्ति अथवा विदेह मुक्ति ये सब कोई मुक्ति नहीं है, पूर्व पक्ष का कहना है। हिरण्यगर्भ प्राप्त कर लेना यही मुक्ति है, इससे भिन्न अगर कोई जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति इत्यादि नहीं है। तद हेतु अर्थात अन्य जो मुक्ति है उस मुक्ति का हेतु होता है सम्यक धी ज्ञान, वो ज्ञान का सिद्धि के लिए प्रवृत्ति अनर्थिका, क्योंकि ऐसा कोई मुक्ति ही नहीं है, उसका साधन कोई ज्ञान भी आवश्यक नहीं है, वो ज्ञान के लिए प्रवृत्ति भी आवश्यक नहीं है। आशंक्य आगे मंत्र दिखा रहा है कि ये जो सौत्रम पद है ये अत्यंतिक मुक्ति नहीं है, क्यों? उसमें दिखाते हैं कि स्व अविभेद उसने भय किया इति अस्य तात्पर्यम आह। तो जो पद प्राप्त सूत्र से इदम इति पदम, सूत्र हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ का जो पद सौत्रम पदम, जैसे कहते हैं सौत्र धातु तो सूत्रे भव इति सौत्र, तो इसी प्रकार के सूत्र से इदम सूत्र संबंधी पद हिरण्यगर्भ पद। अभी दिखाते हैं कि वो जो सूत्र जो बना उसको भी भय हुआ, तो फिर उसको कैसी मुक्ति हो गई? भाष्य में यदिदं तुष्टुषितं कर्मकांड विहित ज्ञान कर्म फलं प्राजापत्य लक्षणं नैव तत् संसार विषयं अत्यक्रामत् इति इमं अर्थं प्रदर्शयिष्यन् आह। यदिदं तुष्टुषितं, तुष्टुषितं क्या धातु से क्या प्रत्यय हो गया? स्टुणि धातु से सन हुआ, तो स्टू धातु सेट होगा अनिट होगा, अनिट है, तो फिर आगे तुष्ट सितम में ये दिखा ईट दिखा रहा है ना, सेट तो त्वा सेट त्वा कितना उतर लोग हैं, ये रूप देख करके बोले तुष्ट सितम जो हुआ है अभी अगर धातु अगर अनिट है तो उसको ईट कैसे हो गया? ईट किसको हुआ है? ओ सन को हुआ है, सन तुष्टु नहीं तुष्टु सितम तव को हुआ है, इन निष्ठा को ईट हुआ है, तो इसलिए सन का ईट नहीं है और सन से पहले लिख दिया, किंतु ईट किसका है? अगर ह्रस्व इकार रहेगा वो वाम पार्श्व में रहेगा, दक्षिण पार्श्व में रहेगा, वाम पार्श्व में रहेगा, इसलिए ईट कहीं दिखता है तो वो ईट तो सनंत होने से सभी सेट हो जाएंगे। अभी धातु सनंत हो गया ना, सनंत हो गया तो अनेकाश हो गया, अनेकाश हो गया तो ईट होगा। तुष्टु शीतम अभ्यास में तू क्यों आया? सु आना चाहिए, सर्पूर्वाह खय तो तुष्ट सितम, यदिदम तुष्ट सितम, तुष्ट सितम अर्थात तो स्तौतुम इष्टम, ये क्या आज कुछ अलग कंपेनियन मोड कुछ दिखाया, हम उसको क्लिक कर दिया और वो कुछ अलग फॉर्मेट में आ गया, किंतु है लोग सब लाइन में है, आठ लोग लाइन में है, ठीक है चलता है। हिट करने वाली क्या चीज? हिट तो क्यों तुष्टु स धातु हो गया ना, अनेका छुआ अभी सन्नत धातु क्या हो गया, तुष्टु स हो गया ना, ये तो अनेका छे तो उसको निषेध होने का कोई सन्नत कोई भी ये जो प्रत्यांत धातु हो जाते हैं सब तो ये हो जाएंगे अनेकाश हो जाएंगे, उनको तो हिट हो जाएगा निर्बाध। तो हिट करने वाला सूत्र क्या जी? हिट कौन से सूत्र से होगा? अर्धातु के सेट बुला दे। अच्छा, क्योंकि इसको एकाच उपदेश अनुदाता निषेध करता है, अगर जिसको निषेध ही होना नहीं है तो फिर तो अर्धातु का सेट बुला दे उसे होगा, तो निष्ठा जो है वो अर्धातु का है बुला दी है उसको हिट हो जाएगा। यदिदम तुष्टुषितम, तुष्टुषितम अर्थात स्तौतुम इष्टम, जो स्तुति करने का इष्ट है। क्या स्तुति किया जाता है? कहते हैं कर्म कांड विहित ज्ञान कर्म फलम, कर्म कांड के द्वारा विहित जो ज्ञान कर्म का फल, कहते हैं कर्म कांड के द्वारा विहित पूर्व में जो गया वो तो प्राण उपासना गया, तो प्राण उपासना का कर्म कांड कैसे कह देते हैं? कर्म कांड विहित ज्ञान कर्म फल प्राजापत्य पदम, पूर्व ब्राह्मण में कहा गया तो उसके लिए दो नंबर टिप्पणी कहते हैं कर्म प्रधानम तृतीय ब्राह्मण कर्म कांड शब्दितम। ये वास्तविक ये उपनिषद ये कर्म कांड नहीं है, फिर भी कर्म प्रधान क्योंकि उद्गीत कर्म के द्वारा ये उपासना किया जाता है कहा गया, इसलिए कर्म प्रधान होने से उसको भी कर्म कांड शब्द से कह दिया गया। अच्छा नो रूम सिंधी को कुछ गड़बड़ हो गया ये हमको पता नहीं चला इसका, ये अभी ये हम इसे निकलने से भी निकलता नहीं। अच्छा पूरा इसे निकल जाइए तो मतलब ये मीट से निकल जाइए ना ना। अच्छा मीट से निकल करके मीट से लिप निकल निकल गया, ठीक है रीजन जैन। अच्छा अब आया, हाँ ये दिखा एक तो यूज कंपानियन मोड, हम उसको क्लिक कर दिया था, मैं सोचा सभी लोग एक ही बार आ जाएंगे हम परिश्रम कम होगा अनर्थ का हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को ये आवाज जा रहा है? ठीक है अच्छा, तो आप लोगों को अगर आवाज नहीं जा रहा है तो आप लोग मतलब आवाज करके बता देंगे ताकि हमको पता चलेगा कि आवाज नहीं जा रहा है, ठीक है। आपका कनेक्शन ही नहीं था सर जी, आप ओहो अच्छा हाँ कुछ दूसरा मोड में चला गया था, ठीक है। तो ज्ञान कर्म टीका में चलेगा, 157 पृष्ठ में टीका में ज्ञान कर्म फलम श्रोत्रम पदम पदम उत्कृष्टत्वात मुक्ति। पूर्व पक्ष कहता है कि ज्ञान और कर्म, कर्म अर्थात जो उद्गित कर्म कहा गया ज्ञान उपासना, तो इसमें सबसे उत्कृष्ट उपासना हो गया अहंग्रह उपासना प्राण का, उसका भी जो फल है सौत्रम पदम सूत्र संबंधी, सूत्र हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ संबंधी जो फल है वही उत्कृष्ट होने से वही मुक्ति है, और उसको छोड़ करके तद अन्य मुक्ति अभाव, उससे भिन्न कोई मुक्ति नहीं है, नहीं है तो अन्य कोई जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति इत्यादि मुक्ति नहीं है, तो वो उसका हेतु जो आप लोग कहते हैं वेदांती लोग सम्यक धी ज्ञानम, तो अन्य कोई मुक्ति ही नहीं है तो उसका हेतु सम्यक ज्ञान उसका सिद्धि के लिए प्रवृत्ति ये सब अनर्थिका इति आशंक्य उत्तर देते हैं। स्व अभिभेद इति मंत्र आगे आ रहा है, जो हिरण्य गर्भ पद उसमें भी भय हुआ इसलिए वो आत्यंतिक मुक्ति कैसी हो जाएगी सिद्धांति कहता है, इसलिए ये जो हिरण्य गर्भ पद ये उत्कृष्ट मुक्ति नहीं है। भाष्य में यदिदम तुष्टुषितम, तुष्टुषितम टीका में दे दिया तुष्टुषितम स्तोतुम अभिप्रेतम इति यावत, तुष्टुषितम इसमें दीर्घ हो जाएगा तुष्टुषितम इको इको झल कित हो गया, एगंता झलादिशन कित हो गया, कित होने से अजनगमान सनी उसे ये दीर्घ हो जाएगा, अजंत को सन परम रहने से दीर्घ हो जाएगा। जैसे क्री क्री को क्री हो जाता है तभी चिकित्सा बनता है, अगर हित धातु होकर अजन गमान सनी तुष्ट शीतम, तुष्ट शीतम अर्थात स्तौतुम इष्टम अर्थात स्तोतुम अभिप्रेतम इति आवत, स्तुति करने का अभी आप प्राजापत्य पद को जो स्तुति कर रहे थे उसके लिए कहते हैं भाष्य में। यद इदम तुष्ट शीतम कर्म कांड विहित ज्ञान कर्म फलम, कर्म कांड पूर्व ब्राह्मण में जो कहा गया ज्ञान कर्म का फल प्राजापत्य लक्षणम, प्राजापत्य लक्षणम अर्थात प्राजापत्य पदम तदेव नैव तद संसार विषयम अत्यक्राम, वो संसार विषय को प्राप्त नहीं कर पाया अर्थात वो संसार के अंदर में ही है। इति अयम अर्थ प्रदर्शयिष्यन् आह, ये अर्थ को दिखाते हुए आगे मंत्र कह रहे हैं प्रदर्शयिष्यन् आह। आह टीका में कहते हैं आह विवक्षितार्थ सिद्ध्यर्थम हेतु भयभाक्त्वम इति शेष, विवक्षित अर्थ सिद्धि करने के लिए सिद्ध्यर्थम सिद्धि होने के लिए हेतु, हेतु क्या कहते हैं, कहते हैं भय भाक्तुम, प्रजापति पद में तो आ गया उत्कृष्ट ज्ञान कर्म का फल भी हो गया किंतु वो भय प्राप्त किया तो प्रजापति हो गया भय भाक, उसमें धर्म आ गया भय भाक्तुम। विवक्षित अर्थ कहने के लिए ये दिखा रहे हैं कि प्रजापति को भी भय हुआ। विवक्षित अर्थ क्या है, कहते हैं ये कोई भी ज्ञान कर्म का फल संसार अंतर्गत है ये बताने के लिए, ये आत्यंतिक मुक्ति नहीं है। आगे टीका में ज्ञान कर्म फलम त्रैलोक्यात्मक सूत्रत्वम उत्कृष्टम अपि संसारांतर्भूतमेव न कैवल्यम इति वक्तुम उत्तरम वाक्यम इत्यर्थ। ज्ञान कर्म फलम, ज्ञान और कर्म इसका जो फल उत्कृष्ट फल कहते हैं त्रैलोक्यात्मक सूत्रत्वम, त्रैलोक्य समष्टि है सूत्र, उत्कृष्टम अपि संसारांतर्भूतम वो भी संसार के अंतर्भूत है। न कैवल्यम वो आत्यंतिक मुक्ति नहीं हुए, कैवल्यम केवल स्वभाव अद्वैत आत्मा का स्थिति। ये वक्तुम उत्तर वाक्यम इत्यर्थ, उत्तर वाक्यम अर्थात आगे के मंत्र। विवक्षित अर्थ अर्थात ये सूत्र पद भी संसार अंतर्गत, पहले कहा था ना ये इसका अवतरणिका में पूर्व अर्थात जो ये अध्याय का अवतरणिका में कहा था, एक हो गया आपात अर्थ एक हो गया विवक्षित अर्थ। आपात अर्थ हो गया कि उत्कृष्ट जो सूत्र पद उसका प्रशंसा स्तुति करना, किन्तु विवक्षित अर्थ क्या है ये भी संसार के अंतर्गत, इससे वैराग्य प्राप्त करके ज्ञान का साधन में लगना है इसलिए वो कहा गया था विवक्षित अर्थ। विवक्षित अर्थ सिद्धम वही जो आगे वाक्य थोड़ा कह दिया टीका में ज्ञान कर्म फलम त्रैलोक्यात्मकम सूत्रत्वम उत्कृष्टम अपि संसार अंतर्भूतम एव न कैवल्यम इति वक्तुम, यही विवक्षित अर्थ हो गया। अच्छा आगे मंत्र पूर्व पृष्ठ में है, सो अविभेत तस्मादेकाकी विभेति स अयम ईक्ष्यां चक्रे यन मदन्यन नास्ति कस्मान्नु विभेमीति तत एवास्य भयं वियाय कस्माधि अभेष्यत द्वितीयाद्वयी भयं भवति। सो अविभेत, सो विराट अभी सूत्र पद में आ गया, अभी सो अविभेत उसको भय हुआ क्योंकि स्व अभिभेद जो कारण है उसको भी भय हुआ, तस्मात इसलिए जो कार्य वर्ग हो गए सब प्राणी वर्ग एकाकी विभेदी, सूत्र जब उत्पन्न हो गया वो अकेला था उसको भय हुआ, कारण में जो चीज रहेगा कार्य में वो दिखेगा इसलिए प्राणी जब एकाकी हो जाता है विभेदी भय करता है। आगे स ह अयम ईक्ष्यां चक्रे, भय होने के बाद वो विराट ईक्ष्यां चक्रे विचार किया, यन यस्मात यन का यद का अर्थ यस्मात, मद अन्यन नास्ति मेरे से भिन्न तो कोई द्वितीय नहीं है, कस्मान्नु विभेमी इति तो किससे मैं भय करता हूँ, जब तक ये तत्पदार्थ का शोधन नहीं हो जाता है ये शोधित त्वम पदार्थ भी संस्कार वश कभी भय प्राप्त कर सकता है। क्यों कहते मैं तो शुद्ध हूँ असंग कूटस्थ हूँ किंतु मद अन्य विद्यमान है। जब तक तो तत्पदार्थ शोधन नहीं होगा, बाकी दृश्यमान जो है वो सब मिथ्या है, खाली दिखते हैं, इस प्रकार निश्चय नहीं होगा। ये संस्कार वश उसको भी कभी ये भय हो जा सकता है। ये भय कब दूर होगा? कहते हैं विचार किया, मद अन्य नास्ति, मेरे से भिन्न तो कोई है नहीं। कस्मानु विभेमि, तो मेरे से अन्य कोई नहीं है, अर्थात जो दिख रहा है ये जगत तत्पदार्थ रूप से सब, ये सब वास्तविक है नहीं, ये तो केवल मिथ्या कल्पित है। ये जब तक तो शोधन नहीं होगा तब तक तो ज्ञान निष्ठा नहीं होता है। तो कस्मान नु विभेमी, नु वितर्के, कस्मात विभेमी, मेरे से भिन्न कोई नहीं है तो मैं किससे भय कर रहा हूँ, ये विचार किया, ततएव अस्य भयम् व्याय। तो जब तत्पदार्थ का शोधन हो जाता है तब ये निश्चय हो जाता है कि हाँ और तो होना नहीं, ये भय नहीं होना। ततएव अस्य भयम् व्याय, व्याय अर्थात विपरीत विपरीत न याय चला गया। कस्मात ही अभेष्य, कस्मात ऊ होने से तो न आने से ही तो आगे होगा ना, तो ये कस्मात है पूर्व में भी आया। कस्मात ही अभेष्यत द्वितीयाद वे भयम भवती, श्रुति कहते हैं किससे वो भय करता, अभेष्यत ये कहाँ का रूप हो जाएगा, लिंग का, लिंग का अर्थात तो ये अर्थात गम्यमान अगम्यमान आयम अतिपतो, अर्थात ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। अभेष्यत किससे वो भय करता, क्यों? कहते हैं भय का कारण ही नहीं है, भय किससे होता है, कहते हैं द्वितीयाद वे भयम भवती। जब तक द्वितीय का सत्यत्व है तब तक ये ज्ञान अनिष्ठ नहीं होगा, तो द्वितीय का सत्यत्व जाने के लिए तत्पदार्थ का शोधन चाहिए। द्वितीयाद वे भयम भवती, आगे पृष्ठा में भाष्य में स्व अविभेत, ये मंत्र अंश हो गया, तो अर्थ हो गया स्व का अर्थ हो गया प्रजापति, यो अयम प्रथम शरीरे पुरुष विधो व्याख्यात स्व अविभेत भीतवान भीतवान अस्मदादिवत एव इति आह। तो प्रजापति यो अयम प्रथम शरीरे, वो प्रथम शरीर है, सब प्रथम शरीरे, सब शरीर प्रथम, ये स्मृति वाक्य है मनुस्मृति का। प्रथम शरीर पुरुष विधो, विध अर्थात प्रकार, पुरुष प्रकार अर्थात हस्त पाणी आदि मान कहा गया, व्याख्यात पूर्व ये मंत्र में कहा गया था। स्व अविभेद, अविभेद अविभेद लंग का रूप है, इसलिए कहते हैं भीतवान अस्मदादिवत, जैसे हमको भय हो रहा है ऐसे उसको भी भय हुआ था इति आह। टीका में अहम एकाकी कोपि मां हनिष्यति इति आत्मनाश विषय विपरीत ज्ञानवत्वात् प्रजापतिर भीतवान इत्यत्र किं प्रमाणम् इति आशंक्य कार्यगतेन भयलिंगेन कारणे प्रजापतौ तदनुमेयम् इति आह। अहम एकाकी, प्रजापति चिंता करता है, कोपि मां हनिष्यति, मैं एक अकेला हूं तो कोई भी मेरे को मार सकता है, इति आत्मनाश विषय विपरीत ज्ञान, तभी आत्मनाश विषय विपरीत ज्ञानम, ये विपरीत ज्ञान है, आत्मनाश होने का नहीं है फिर भी आत्मनाश विषय भोग्री है, आत्मन नाश आत्मनाश तद विषय यश कश्य विपरीत ज्ञान से, तो आत्मनाश विषय यद विपरीत ज्ञानम तदवान हो गया प्रजापति, विपरीत ज्ञान हो गया, तो विपरीत ज्ञान का विषय क्या हुआ, आत्मनाश। तो ऐसे ज्ञान वाला अभी प्रजापति में आ गया, आत्मनाश विषय विपरीत ज्ञान बत्वम तस्मात प्रजापतिर भीतवान, विपरीत ज्ञान होने से भय होगा इति अत्र। अभी पूर्व पक्ष पूछता है किम प्रमाण, किम प्रमाणम क्या है, अभी श्रुति कहती है फिर पूछते हैं किम प्रमाण, इसलिए किम प्रमाण पूछने का अर्थ है श्रुति तो कहती है, इसको छोड़ करके और कोई प्रमाण है क्या, तो इसलिए किम प्रमाणम छह नंबर टिप्पणी में श्रुति अतिरिक्त, तो इसको छोड़ करके तो सिद्धांति कहता है कि कार्य गते न भय लिंगे न कारण प्रजापतो तद अनुमेयम, कार्य हो गया सकल प्रजा, तो प्रजा में आज भी एकाकी होने से भय होता है, तो कार्य में जो दिखेगा वो कारण में होना चाहिए। कार्यगतेन भयलिंगेन, कार्यगतम यद भयम, तदेव लिंगम तेन कारणे प्रजापतौ तदनुमेयम् तदनुमेयम् कार्यगत प्रजा में भय को हेतु बना करके कारण प्रजापति में भी तदनुमेयम् तदकार्थ भय तो कारण प्रजापति में भी वो भय हुआ था इति आह। यस्माद् भाष्य में यस्माद् अयम् पुरुषविदः शरीरकरणवान् आत्मनाश विपरीत दर्शन बत्वात् अविभेद तस्मात् तत्सामान्यात् अद्यत्वेपि एकाकी विभेति। यस्माद् अयम् पुरुषविदः, पुरुषविदः पूर्व मंत्र में कहा था पुरुष जैसा, पुरुषविदः का अर्थ शरीरकरणवान् शिरोपाणि आदिमान कहा था। आत्म विनाश विपरीत दर्शन, दर्शन अर्थात ज्ञान, आत्म विनाश रूपक विपरीत ज्ञान, तद्वान हो गया प्रजापति, उसमें आ गया तद्वत्वम तस्मात अभिभेद, विपरीत ज्ञान होने से भय कर लिया। तस्मात, तस्मात अर्थात तत्सामान्यात अद्यत्वेपि आज भी एकाकी विभेति प्राणी, प्राणी जब अकेला हो जाता है फिर भय करता है, एकाकी विभेति। न वो हाँ उसमें कहा गया था, अभी ये कौन सा मंत्र चले, द्वितीय मंत्र, प्रथम मंत्र में कहा गया था ना पुरुष विध, पूर्व मंत्र में था ना पुरुष विध, पूर्व वही मंत्र के उसे पूर्व भाग में था, हाँ था था, आत्मा एव इदम अग्र आसीत पुरुष विध स्व अनुवीक्ष्य, वो मंत्र बहुत लंबा था ना, उसका अंतिम में था कि वो पूर्वम औषध इसीलिए पुरुष हुआ, पहले पुरुष विध कहा था, पुरुष क्यों कहा गया उसके लिए हेतु दे दिया था। अभी अकेले होने से भूत वगैरह से डरते हैं, तो वही अकेले होने से डरते हैं, क्यों कहते हैं कि हमसे कोई दूसरा है वो हमको हनन करेगा, तो अगर दूसरों के साथ है तो ऐसा भय नहीं होता है, अकेले होने से भय होता है आज भी दिखता है, किससे भय करता है वो अलग बात है, तो यहाँ इसलिए भाष्य कह दिया था ना एकाकी अहम, इसलिए कोपी मांग हनिष्य थे, वो कोपी चाहे भूत हो प्रेत हो भालू हो हाथी हो कोई भी हो किसे भय हो जाएगा, दूसरा है तो मारेगा तब तो अकेले तब ठीक से रहना चाहिए, है ना, दूसरा है अर्थात अगर दूसरा सत्य पदार्थ विद्यमान कहीं भी है तो यहाँ पास में नहीं है फिर भी वो कभी आ सकता है नहीं आ सकता है तो वो रहेगा भय रहेगा। अच्छा तो आपका प्रश्न ऐसा था क्या, अकेला है तो दूसरा है नहीं तो भय किससे होगा, नहीं कभी अंधेरा में कभी डर लग जाता है, वही अर्थात है कि अर्थात दूसरा का संभावना करता है और हमारा बुद्धि में दूसरे का सत्य तो बैठा हुआ है, भूत प्रेत सांप ये सब बालू ये सब बैठे हैं, इसी के लिए पानी की बूंदी जीते हैं वो जागर में भी दूसरा नहीं देखा, वो तो पानी कहा जाता है वहाँ, किंतु तात्पर्य है कि अर्थात हमको किसी विषय में इतना रुचि है कि अन्य विषय का हमको ये पदार्थ उसका तत्व दिखाई नहीं, व्याघ्र शरीर को खा जा सकता है ये उनको उस समय में दिखा नहीं, ऐसे कहते ना अगर किसी को कहते ना कुछ देखने में इतना रुचि हो जाता है तो इधर कुछ कट जाने पर मच्छर दो चार लगने पर भी पता नहीं चलता, उनका वो स्थिति अर्थात ये शास्त्र में इतना गंभीर रुचि वो वहाँ तात्पर्य है पाणिनि महर्षि का, वह ज्ञान का विचार नहीं दिखाया। तो ये लगता है कि इतने आत्मसाक्षात्कार पुरुष को ऐसा नहीं कह सकता ये जो व्याघ्र वाला, क्यों क्या असंभव है ऐसा उसका अंतर इतनी साधना करके, ये जो ये वृंदावन में उड़िया बाबा होते ना उनको तो स्टेज के ऊपर चाकू से मार दिया गया ना, तो कितने उच्च कोटि के ज्ञानी माने जाते थे, ऐसे बुद्धि हुआ हाँ जो कि मतलब अजात शत्रु माने जाते थे सभी के द्वारा श्रद्धेय थे, कितने उच्च कोटि के थे वो, तो ऐसे हो जाता है प्रारब्ध किसी जन्म का भी हो सकता है, प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्म का कर्म अभी घटना है उसमें कोई ये नहीं, जो कभी जन्म का जो जो गलत है उसी को इस जन्म में भी अनुभव करना हो सकता है, हो सकता है इसी जन्म का कर्म का फल इसी जन्म में होना कोई जरूरी नहीं, वो तो अति उग्र होगा, तो किंतु जो जीवन मुक्त तो होता है उस जन्म में कभी उग्र कर्म किया नहीं होगा, तो ये तो पूर्व कर्म का हो सकता है। अच्छा भाष्य में यस्माद् अयम् पुरुषविदः शरीरकरणवान् आत्मनाश विपरीत दर्शन बत्वात् अभिभेद तस्मात् सामान्यत, सामान्य कहा गया तत्सामान्यत, वो ही समानता मनुष्य मतलब प्राणी में दिखता है सामान्य टीका में कहते हैं तत् सामान्यत एकाकित्व अविशेषात। आज भी जो प्राणी एकाकी हो जाता है वो भी विभेदी। टीका में प्रजापते है संसारांतर्भूतत्व हेत्वंतरम आह। प्रजापति भी संसार के अंतर्भूत है उसमें दूसरा हेतु भी कहते हैं। किंच भाष्य में अस्मदादिवदेव भय हेतु विपरीत दर्शन अपनोद कारणम यथाभूत आत्मदर्शनम स्व अयम प्रजापतिर ईक्ष्याम ईक्षणम चक्रे कृतवान हस्म। प्रजापति भी बंधन में था जन्म होने का समय में, इसके लिए दूसरा हेतु भी बताते हैं। कैसे कहते हैं किंच अस्मदादिवत हम लोग के जैसा भय का हेतु विपरीत दर्शन प्रजापति को हुआ और वो विपरीत दर्शन का अपनोद कारणम उसको निराकरण करने के लिए यथाभूत आत्मदर्शनम विपरीत दर्शन का निराकरण हो जाएगा यथार्थ ज्ञान होने से। यथाभूत आत्मदर्शनम स्व अयम प्रजापतिर ईक्ष्याम ईक्षणम चक्रे। वो प्रजापति मंत्र है स्वयं ईक्ष्याम चक्रे स्वयं स प्रजापति ईक्ष्याम ईक्षणम विचार किया चक्रे कृतवान हस्म। प्रजापति भी भय से विचार करके मुक्त हुआ। तो हम लोग को भी कभी सर्प भय हो जाता है तभी हम विचार करके उसे मुक्त होते हैं। तो हम जैसे संसार के अंतर्गत कोई भी भय होता है और उससे मुक्त होता है विचार करके मतलब वो भी संसार के अंतर्गत है। ये दूसरा भी हेतु है उसको भी विचार करना पड़ा। टीका में यथा अस्मदादि भी रज्जु स्थानवादो अस्मदादि भी ये भी में दीर्घ इकार के सूत्र से आ जाएगा। अब बोलिए प्रथम पूर्व सर्ण अस्मदादि भी होना चाहिए ना। ठीक है देख करके कल बताएं। रज्जु स्थाणुआदो सर्प पुरुषादि ब्रह्मजनित भय निवृत्तये विचारेण तत्वज्ञानम संपाद्यते तथा प्रजापतिरपि भयस्य तदहेतुश्च विपरीत धियो ध्वस्ति हेतुं तत्वज्ञानम विचार्य संपादितवान इत्यर्थ। ये भी हेतुअंतर है। अस्मदादि भी हम लोग के द्वारा रज्जु स्थाणुआदो रज्जु में सर्प स्थाणु में पुरुष ये सब भ्रम जनित भय पुरुष अर्थात स्थाणु में पुरुष अर्थात चौर इसे भय हो गया। भय का निवृत्ति के लिए विचारेण तत्वज्ञानम संपाद्यते अस्मदादि भी हम लोग के द्वारा किया जाता है तथा प्रजापतिरपि भयस्य तद हेतुश्च प्रजापति का भी भय और भय का हेतु हो गया विपरीत धि तस्य विपरीत धिय ध्वस्ति हेतु नाश करने के लिए तत्वज्ञानम विचार्य संपादितवान। तत्व ज्ञान उसने भी प्राप्त किया किंतु विचार करके विचारा जायते बोधो अनिच्छया यम न निवर्तयत अनिच्छा यम न निवर्तयत। विचार करने से बोध होगा अनिच्छा करने से भी वो हटेगा नहीं। हम तो विचार में लगे रहेंगे वेदांत विचार में साधन चतुष्टय दृढ़ करके किंतु हमको ज्ञान नहीं होना चाहिए। कहते हैं वो आपका बात हाथ में नहीं है वो तो ज्ञान हो ही जाएगा और फल क्या होगा कहते हैं स्वोत्पत्ति मात्रा संसारे दहत्य अखिल सत्यतम। अगर ज्ञान उत्पत्ति हो गई तो फिर संसार में अखिल सत्यतम दहती नाश कर देगा। पंचदशी का श्लोक है। विचार कभी उपासना हो गया ज्ञान कभी उपासना हो गया विचार किंतु सर्वदा विचार है। उपासना में विचार थोड़ी है तो कहेगा कि नमः शिवाय सुबह से रात तक करता रहेगा विचार कहाँ हुआ। विचार बुद्धि का कार्य उपासना मन का कार्य। टीका में परमार्थ दर्शन प्रश्न पूर्वकम विशदयति परमार्थ दर्शन इक्ष्याम चक्रे करके आगे परमार्थ दर्शन कर लिया करके आगे भय से निवृत्त हो गया तो परमार्थ दर्शन कैसे हुआ प्रश्न पूर्वकम विशदयति स्पष्ट करते हैं भाष्य कथम तस इक्ष्याम चक्रे। अभी प्रश्न करते हैं कैसे उन्होंने विचार किया। कहते हैं यद मंत्र है यद मत्वो अन्यद नास्ति कस्मान नु विभेमीति इतना मंत्रांश है। यद मत्वो अन्यद यद का अर्थ यस्मात क्योंकि तो यस्मात हो गया था आगे के तस्मात चाहिए होगा तो कहते हैं यस्मात क्योंकि मत्वो अन्यद मेरे से भिन्न इसका अर्थ हो गया आत्म व्यतिरेकेण मद भिन्न वस्तुअंतरम, वस्तुअंतरम अर्थात प्रतिद्वंदी भूतम, मेरे से विरोध करने वाला कोई नास्ति होने से तस्मिन आत्मविनाश हेतु अभावे, यस्मात मेरे से भिन्न कोई नहीं है इसलिए तस्मात, तस्मिन से पहले के तस्मात जोड़ लेना पड़ेगा, तस्मात तस्मिन, तस्मात जोड़ क्यों लेना पड़ेगा, टीका में कहते हैं तस्मिन इत्यत्र तस्माद इति आदौ पठितव्यम, तस्मिन जो भाष्य में दिया उसका आदि उसका पूर्व में तस्माद ऐसे पढ़ लेना चाहिए क्योंकि पहले यस्मात दिया था, तो क्योंकि मेरे भिन्न कोई नहीं है इसलिए तस्मिन आत्मविनाश हेतु अभावे, तो मेरे से भिन्न कोई नहीं होने से आत्मविनाश का कोई हेतु नहीं रहा तो कस्मान्नु विभेमि, तो मैं किससे डर रहा हूं, कैसे दीर्घा जैसी चल, ये भी नहीं हुआ, चलिए और एक अभी बाकी है, दो आप उत्तर दे दिए, तृतीय एक ही अभी चांस बाकी है इसलिए कल तक बोला, आप ये पाठ सुनिए अभी, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा पीड़ा होनी चाहिए, पाठ भी सुनते रहेंगे किंतु बुद्धि मानता नहीं रहेगा उसी में जाता रहेगा, तो ये अर्थात तो सूत्र याद नहीं रखने का ये दंड आपको, तो इसलिए पीड़ा होते रहे आपको। आगे टीका में मत शब्द उपलक्षितम प्रत्यक्ष चैतन्यम अद्वितीय ब्रह्म रूपेण ज्ञात्वा स हेतु भीतिं प्रजापतिर अक्षिपद इति उत्तम इदानी तत्वज्ञान फलम आह। मत शब्द उपलक्षितम कहा कि मत्व अन्यत, तो मत शब्द उपलक्षितम कहते हैं प्रत्यक्ष चैतन्यम अद्वितीय ब्रह्म रूपेण ज्ञात्वा, मेरे से भिन्न कोई नहीं है ये कब ज्ञान होगा कि मैं ही अद्वितीय ब्रह्म हूं इस प्रकार की, तभी तो कहेगा, आ जब तक मैं अद्वितीय ब्रह्म हूं इस प्रकार की निश्चय नहीं है तब कह पाएगा क्या मेरे से भिन्न कोई नहीं है, तो इसलिए कहते हैं मत शब्द उपलक्षितम प्रत्यक्ष चैतन्यम अद्वितीय ब्रह्म रूपेण ज्ञात्वा, प्रत्यक्ष चैतन्य ही अद्वितीय ब्रह्म है अर्थात मैं ही अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार की ज्ञात्वा स हेतु हेतु के साथ भीति भय को प्रजापतिर अक्षिपत, प्रजापति ने फेंक दिया अर्थात भय रहित तो हो गया इति उत्तम, ये तो कहा गया हुआ, तो फिर भी भय मुक्त नहीं हो पाएगा, तत्पदार्थ का शोधन होना चाहिए, नहीं होगा तो ये नहीं होगा, इसलिए योग सूत्र पतंजलि दर्शन योग सूत्र में ये व्यास जी वहाँ भाष्यकार है ना, वो एक वहाँ श्लोक दिए हैं, उस श्लोक का तात्पर्य है कि उनका मत में पुरुष पुष्कर पलाशवद निर्लेप अर्थात जिसको वेदांती कहता है कि तुम पद का शोधन हो गया, तुम पदार्थ शोधन हो जाने के बाद उसका स्थिति कैसा होता है, वो एक पहाड़ के ऊपर चोटी में बैठा है जहां से नीचे जगत में आग लगी हुई है देखता है, और हम तो यहाँ शांति में है वो किंतु जल रहा है, उनका ऐसे अर्थात भाग करके वेदांती पास में खड़ा होकर कहाँ आग है, वो आग कोई आग है क्या जो आपको जला पाएगा, इसलिए उनका वो जीवन मुक्ति का लाभ नहीं है, वो दूर में रहेगा, वेदांती कहेगा तलवार चलाओ ये कुछ नहीं है सब खाली ऐसे दिखता है, और दिखता है तो फिर क्यों चलाना है, कहते जैसे दिखता है ऐसे आप दिखने वाला चलाओगे, ये सब इसी प्रकार के हैं, जीवन मुक्ति का लाभ वेदांती को है, तो ये कहा गया इदानीम आगे पृष्ठा में टीका में तत्व ज्ञान फलम आह, अभी जो उसको निश्चय हो गया कि मेरे से भिन्न कोई नहीं है मैं प्रत्यक्ष चैतन्य जो हूँ वही अभी ब्रह्म है, इसका फल कहते हैं फलम आह, दो नंबर टिप्पणी देखिए आह इति अस्मान प्रति श्रुति इति शेष, ये जो ज्ञान हुआ अभी प्रजापति को उसका फल जो हुआ, फल तो प्रजापति को हुआ, कहते श्रुति हम लोग को बताता है क्यों, कहते हैं फल में अगर रुचि हुई तब तो अभी फिर उसका उपाय में प्रवृत्ति होगी, इसलिए फल कहते हैं, ये टिप्पणी देखिए तदुक्तम बृहत वार्तिक में ब्रह्म विद्या मृते नान्यद भय हेतु विनाशकृत संभाव्य मिति न प्राह तत एवेति च श्रुति ही, ब्रह्म विद्या मृते ऋते का अर्थ बिना, ब्रह्म विद्या के बिना भय का हेतु का विनाशकृत अन्यद न, तो ब्रह्म विद्या ही भय का हेतु का विनाशकृत विनाश करने वाला, संभाव्यम इति कोई अन्य संभाव्य ही नहीं है ब्रह्म विद्या को छोड़ करके। इति नह नह अस्मान प्राह कौन कहते हैं श्रुति ही ततः एव, क्योंकि ब्रह्म विद्या से भिन्न कोई भय का हेतु को नाश नहीं कर पाएगा, इसलिए श्रुति हमको ये बात कह रही है। आगे टिप्पणी में किं तद भय कारणम इति चेत कहते हैं प्रत्यग अज्ञानम एव तदुक्तम। प्रत्यग अज्ञानम स्वरूप का अज्ञान यही भय का कारण है। प्रत्यग अज्ञानम एवैकम भीति हेतुर्भवेद यदि तत एवेति वचनम तदेवम स्यात् समंजसम इति। प्रत्यग अज्ञानम एव एकम भय हेतु भीति हेतुर यदि भवेत, प्रत्येक अज्ञान स्वरूप का अज्ञान होना यही एकमात्र ही भय का कारण है। तत एवेति वचनम, इसलिए वचन कहा गया कि ये इच्छाम चक्रे इस प्रकार की किया, अभी उसका निश्चय हो गया। क्या निश्चय हो गया कि जो प्रत्येक मैं हूँ वही अद्वितीय ब्रह्म है, इस प्रकार का। तद एवं समंजसम स्यात, तभी ये समंजस हो जाएगा अर्थात उसको ब्रह्म ज्ञान होने से ये भय से मुक्त हो गया। आगे भाष्य में तत एव मंत्र में कहा तत एव अस्य भयं वियाय, तो तत एव ये देखिए इसमें ये जो मंत्र है ना, आगे आप इसको जितने मंत्र अंश उसको अगर अंडरलाइन कर लेंगे ताकि पाठ चलने का समय में आपको पता चलेगा ये मंत्र चल रहा है, ये इसका व्याख्यान चल रहा है, एक कमरे में बैठ करके आगे का पाठ को ऐसे करके ले आएंगे तो आपको, किंतु आपको भाष्य मिलना कठिन होगा ये मंत्र का ये कहाँ है। ठीक है, पढ़ करके जाने के बाद कर लेंगे तो आगे आपको सुविधा होगा। तत एव ये मंत्र में कहा गया तत एव, इसका अर्थ यथाभूत आत्म दर्शनात एव, यथाभूत आत्मदर्शन अर्थात अहम ब्रह्म अस्मि, इसी से ही अस्य प्रजापतेर भयम वियाय। पहले हम भिन्न पेंसिल में उतना अंश करते थे, ये कैलाश वाला एक पुस्तक लाए थे जो पूर्व में थे लोग, हम लोग आने से पहले वो लोग पुस्तक लाए थे, मंत्र का जो प्रतीक है उसको बोल्ड करके दिखाए थे। प्रथम पार्ट बृहदारण्यक का लाए थे, द्वितीय पार्ट लाए नहीं थे, तब तक ये परिवर्तन से हो गया था, फिर हम बाद में देखा वो किताब नहीं कर पाए उसको। तथैव यथा भूतात्म दर्शनात एव अस्य, इसलिए जो लोग न्याय व्याकरण वाला विद्यार्थी होते हैं ना, वो लोग ये हिंदी व्याख्या को नहीं लेकर के अगर वो संस्कृत व्याख्या लेंगे तो पढ़ना बहुत अच्छा होगा उसे, ताकि उसमें मंत्र का अंश बोल्ड में दे दिया ये मंत्रांश, ताकि हमको पंक्ति लगाना सरल पड़ेगा ना, उसमें टिप्पणी है, बाकी सब है, खाली हिंदी नहीं है, अर्थात वो उत्कृष्ट विद्वानों के लिए वो ग्रंथ बनाए कैलाश के एडिशन से, वो फ्री में देते हैं, बहुत किताब है उसको लेने वाला नहीं है, सभी हिंदी वाले हैं आजकल, और हम लोग भी पहले हिंदी वाला ही लेकर के टिप्पणी लिखा, अभी परिवर्तन करना अभी बहुत समय लगेगा, इसलिए अभी मजबूरी में इसमें चल रहे हैं। हाँ है, अब दादा को जाके बोलेंगे। तथैव यथा यथा भूतात्म दर्शनात्, किंतु उसका सब नहीं है, हाड़ी है, सब खोजने से मिल सकता है। यथा भूतार्थ दर्शनादेव अस्य मंत्र में है अस्य अस्य यथा प्रजापते भयम वियाय, वियाय अर्थात विस्पष्टम अपगतवत, तो विस्पष्टम अर्थात स्पष्ट रूपेण चला गया। टीका में कस्माद् ही इत्यादेर उत्तरस्य पूर्वेण पौनरुक्त्यम इति आशंक्य विदुष हेतु भावात न भयम इति उक्त समर्थनार्थत्वाद् उत्तरस्य नैवम इति आह। मंत्र में देखिए कस्माद् ही विभेमी, मंत्र जहाँ है देखिए कस्मा द्वितीय पंक्ति में है कस्मा नु विभेमी, एक बार कह दिए तत एव अस्य भयम विहाय, फिर कस्माद् अभेष्यत ये फिर दोबारा कहते हैं, तो ये तो पुनरुक्ति हो गया, इसके लिए भी प्रश्न करते हैं। कस्माद् ही इत्यादि उत्तरस्य पूर्वेण, पूर्वेण था कस्मानु विभेमी, ये पूर्वेण था, अभी ये जो कस्माद् ही अभेष्यत ये कस्माद् पूर्व में जो कस्मानु विभेमी था उसके द्वारा पुनरुक्ति हो गई, तो पौनरुक्त्यम इति आशंक्य, पूर्व पक्ष आशंका करने से सिद्धांत कहता है कि विदुषो भय हेतु अभावात न भयम, विद्वान में भय का हेतु नहीं है इसलिए उसको भय नहीं हो सकता है, इति उक्त समर्थनार्थत्वात्। जो पहले कहा गया था कि तो किससे मैं भय करूं, तो ये जो विचार है विद्वान में ये स्वाभाविक स्थिति है, उसका तो द्वितीय है ही नहीं, इसलिए कहाँ से भय करेगा। और भेष्यत कह के लिंग का रूप करता है, तो क्रिया का अतिपत्ति मतलब अतिपत्ति जब गम्यमान नहीं हो रहा है, मतलब अनतिपत्ति गम्यमान हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इति उक्त समर्थ उक्तम अर्थ उक्त समर्थनार्थत्वात्। बाद में जो अकस्मात कहा गया पूर्व का, ये समर्थन करने से उत्तरस्य नैवम, नैवम अर्थात न पुनरुक्त्यम, एवं एवं का अर्थ जो पुनरुक्ति, पुनरुक्ति उत्तर में नहीं है। एक तो पहला जो वाक्य है कस्मानु विभेम, ये प्रजापति का अभी स्थिति वो विचार कर रहा है, आगे श्रुति कह रही है तो वो किसको भय करेगा, ज्ञानी जो है वो किसको भय करेगा, ये श्रुति का वाक्य है, श्रुति हम लोग को कह रही है, जो ज्ञानी है वो किसको भय करेगा, इसलिए वो कोई पुनरुक्ति नहीं है। इसका नहीं, उसका जैसे दिखा सकता था कि जैसे लोक में आप भय करते हो बात के इसमें, मतलब वो जो प्रजापति को जो भय हुआ उसका एक जो किंचित करके एक हेतु दिया कि जैसे लोक ना, वो तो मतलब कारण में होने से कार्य में हुआ ना, ये बात नहीं है यहाँ पे, ये ना ये श्रुति ज्ञानी का स्थिति कह रहे हैं भाष्य में। तस्य प्रजापतेर यद भयम् तत् केवल विद्या निमित्तमेव परमार्थ दर्शनेन अनुपपन्नम् इति आह। तस्य प्रजापतेः, प्रजापति का जो भय, तत् केवल अविद्या निमित्तमेव, तत् केवल अविद्या निमित्तम् यस्य भयस्य, तत् केवल अविद्या निमित्तम् यद भयम् तत् केवल अविद्या निमित्तम्, जो अविद्या से जो बनेगा वो विद्या से निवृत्त हो जाएगा। तो कहते हैं परमार्थ दर्शन है ना अनुपपन्न, अगर विद्या हो गई परमार्थ दर्शन हो गया तो फिर वो भय नहीं हो पाएगा, इसलिए इसी को दिखाते हैं कस्माद ही अभेष्यत। तो ये किससे भय करना है, किम इति असौ भीतवान परमार्थ निरूपणायाम भयम अनुपपन्नमेव इति अभिप्राय। किम इति असौ भीतवान, किम अर्थात आक्षेप में, वो किस कारण से वो भय करेगा, परमार्थ निरूपणायाम सत्याम, जब परमार्थ निरूपण हो गया तो भयम अनुपपन्नम एव, फिर भय होने का कोई निमित्त ही नहीं रहा, इसलिए वो किससे भय करेगा। टीका में अनुपपतो हेतु माह, तो क्यों अभी उसको भय उपपत्ति ही नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं होगा, इसके लिए भाष्य में कहते हैं यस्मा द्वितीयाद वस्तु अंतराद वेयी भयम भवती। मंत्र में है द्वितीयाद वेयी भयम भवती, यस्माद क्योंकि द्वितीयाद, द्वितीयाद अर्थात वस्तु अंतराद, वेयी भयम भवती, तो ये वही अर्थात अवधारण कर देते हैं द्वितीय हो तभी भय होगा। तो ये कहते ना साधक जितना जितना ऊपर चलेगा कहेंगे द्वितीय है तो भय होगा, क्या भय होगा, ये शांति नष्ट करेगा, इसलिए कहते ना एकाकी विचरित विद्वान कुमार या इव कंकण कंकण, तो जितना अकेला चले कहते हैं वही शांति है। टीका में अन्वय व्यतिरेकाभ्याम न परमार्थ दर्शने पे वस्तु अंतरात किमिति भयं न भवती इति आशंका। परमार्थ दर्शन हो गया तो भी वस्तु अंतर क्यों नहीं रहेगा, वस्तु अंतर रहेगा तो फिर किमिति भयं न भवती, भय क्यों नहीं होगा इति आशंका कहते हैं भाष्य में। द्वितीयं च वस्तु अंतरम अविद्या प्रत्युपस्थापितम एव, द्वितीय जो है वस्तु अंतरम वो तो अविद्या से ही आता है, अविद्या के द्वारा प्रत्युपस्थापित, तो अविद्या से जो उपस्थापित है वो अविद्या से नहीं रहे, ये स्पष्ट है। अच्छा अन्वय व्यतिरेकाभ्याम द्वैतस्य अविद्या प्रत्युपस्थापितत्वेपि कुतस्तदुत्थ द्वैतदर्शनम भयकारणम न भवति इति आशंका। अन्वय व्यतिरेक से द्वैतस्य अविद्या प्रत्युपस्थापितत्व निश्चय हुआ, अर्थात अविद्या सत्वे द्वैत सत्वम, अविद्या अभावे द्वैताभाव, ये अन्वय व्यतिरेक हो गया। द्वैतस्य अविद्या प्रत्युपस्थापित होने पर भी कुतस तद उत्थ द्वैत दर्शनम, अविद्या उत्थ द्वैत दर्शनम, भय का कारण क्यों नहीं होगा, आपको निश्चय हो गया कि अविद्या होने से द्वैत होगा, अविद्या नहीं है तो द्वैत नहीं होगा, किंतु अविद्या से जो द्वैत होता है वो भय का कारण क्यों नहीं होगा, आप अन्वय व्यतिरेक से जान लिए, किंतु जानने के बाद भी ये भय का कारण क्यों नहीं बनेगा, तो कहते ना कि आपको बता दिया गया कि आप अगर वाम पार्श्व में चलेंगे तो आपको कोई वाहन धक्का नहीं लगाएगा, आपको ये ज्ञान हो गया। किंतु आप दक्षिण पार्श्व में चलेंगे, आपको ज्ञान है किंतु आप दक्षिण पार्श्व में चलेंगे तो फिर धक्का लगेगा। तो पूर्व पक्ष का इस प्रकार, आपको अन्य व्यतिरिक से ज्ञान हो गया किंतु अविद्या से जो द्वैत होगा वो भय का कारण क्यों नहीं होगा, आपको ज्ञान है कि अविद्या होने से द्वैत होता है, इस प्रकार की प्रश्न है। उसका उत्तर देता है भाष्य में, नहीं अदृश्यमानम द्वितीयम भय जन्मनो हेतु। अब विद्या हो गया तो अभी अविद्या नहीं रहा, अविद्या नहीं रहा तो द्वैत दिखेगा, और द्वैत अगर दिखेगा ही नहीं तो फिर भय जन्म का कैसे वो हेतु बन जाएगा। अदृश्यमानम द्वितीयम, अविद्या से दिखता था, अभी वो नहीं रहा, अभी वो दिखता नहीं तो भय उत्पादक हेतु कैसे बनेगा, वो भय नहीं करा पाएगा। अच्छा ठीक है जी, यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविहारिणः।